почав на хвилі патріотизму, закінчив на хвилі зрадництва. Любив Україну. Але ця любов принесла їй лише горе. Володимир Виниченко до Павла Скоропадського і після нього перебував на вершині української влади. Мав у багатьох ситуаціях вирішальний вплив на її поведінку. Маючи необмежені державно-політичні амбіції, він для їх реалізації не мав визрілого українського незалежницького світогляду. Це був політичний флюгер, який дуже швидко повертався за вітром, сподіваючись потрапити в потрібний політичний напрямок. Розпочавши як соціал-демократ, закінчив як комуніст, фактично відійшовши від українських незалежницьких ідей. У лютому 1919 року самоусунувся від керівної ролі в директорії. З того часу основною метою свого життя вважав боротьбу з Петлюрою, який безнадійно боровся за самостійну Україну. Весь час співчував більшовикам, мав з ними таємні контакти, сподівався, що гідно оцінять його послуги. З еміграції повернувся в Україну, в комуністичне пекло, в надії одержати високу посаду з ворожих рук. Але марно. Знову втік за кордон. Там утворив комуністичну партію. Однак дитя було мертвонародженим. Перебуваючи в роздвоєнні між національною і соціальною ідеологіями, Виниченко заблукав і врешті прилучився до комуністичних ілюзій. Але і там його не прийняли за свого. Так і загинув, хоч ніхто його не вбивав, умер власною смертю. Загинув для України один з видатних її синів, принісши батьківщині лише гіркий присмак меншовартості. Любив Україну, та не в усьому до ладу. Павло Скоропадський, царський генерал, народився і вихований в російському середовищі. Уже одне те, що він прийшов до України зі щирим бажанням допомогти їй у складний період її становлення, є само по собі величезним громадянським подвигом цієї людини. Подвигом на користь Україні. Його наміри були чистими і благородними – утвердити державність України. За це Україна йому мусить дякувати. Однак його не прийняли в своє середовище ті, що у 1917 році вже перебували при владі – Грушевський, Виниченко – і вважали себе українською істиною в останній інстанції. Жаль, адже Україна мала потребу в такій особистості. Якби Центральна Рада довірливо прийняла до свого складу Скоропадського, не виключено, що саме УНР і утвердилась би в остаточному варіанті української державності. І тоді не виникли б ні гетьманат, ні директорія. Це лише припущення. У реальності ж Скоропадський прийшов до влади в обстановці повної безпорадності соціал-демократів як носіїв найвищих владних повноважень і дикунського парламентаризму, гірші взірці якого культивуються і тепер в Україні. Влада лежала в багнюці і генерал Скоропадський –